महाभारत वन पर्व द्वैशीतितमोध्याय। भीष्म जी के पूछने पर पुलस्त जी का उन्हें विभिन्न तीर्थों की यात्रा का महात्म्य बताना। पुलस्त्युवाच अनेन तव धर्मज्ञ प्रश्रयेण दमेन च सत्येन च महाभाग तुष्टोऽस्मि तव सुव्रत। पुलस्त जी ने कहा, धर्मज्ञ उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, तुम्हारे इस विनय इंद्रिय संयम और सत्य पालन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यस्ये दृशस्ते धर्मोऽयं पितृभक्त्याश्रितो नघ तेन पश्यसि मां पुत्र प्रीतिश्च परमात्वयि। निष्पाप वत्स, तुम्हारे द्वारा पितृभक्ति के आश्रित जो ऐसे उत्तम धर्म का पालन हो रहा है, इसी के प्रभाव से तुम मेरा दर्शन कर रहे हो और तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया है। अमोघदर्शी भीष्माहं ब्रूहि किं करवाणि ते यद्वक्षसि कुरुश्रेष्ठ तस्य दाता स्मृते नघ। निष्पाप कुरुश्रेष्ठ भीष्म, मेरा दर्शन अमोघ है, बोलो मैं तुम्हारे किस मनोरथ की पूर्ति करूं, तुम जो मांगोगे वही दूंगा। भीष्म वाच प्रीते त्वयि महाभाग सर्वलोकाभिपूजिते कृतमेतावता मन्ये यदहं दृष्टवान् प्रभुम्। भीष्म जी ने कहा, महाभाग आप संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं, आपके प्रसन्न हो जाने पर मुझे क्या नहीं मिला, आप जैसे शक्तिशाली महर्षि का मुझे दर्शन हुआ, इतने ही से मैं अपने को कृतकृत्य मानता हूँ। यदि तो हम अनुग्राह्य तव धर्म भृतांवर संदेहं ते प्रभक्ष्यामि तन्मे त्वं चेत्तुमर्हसि। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि, यदि मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ तो मैं आपके सामने अपना संशय रखता हूँ, आप उनका निवारण करें। अस्ति मे हृदि कश्चित् तीर्थेभ्यो धर्म संशयः तहं तमहं श्रोतुमिच्छामि तद् भवान् वक्तुमर्हति। मेरे मन में तीर्थों से होने वाले धर्म के विषय में कुछ संशय हो गया है, मैं उसी का समाधान सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। प्रदक्षिणां यः पृथ्वीं करोत्यम् अरसन्निभ किं फलं तस्य विप्रसे तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। देवतुल्य ब्रह्मर्षे, जो तीर्थों के उद्देश्य से सारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे क्या फल मिलता है, यह निश्चित करके मुझे बताइए। पुलस्त्युवाच अन्तते कथयिष्यामि यदृषीणां परायणं तदेकाग्रमना पुत्र शृणु तीर्थेषु यत्फलम्। पुलस्त्य जी ने कहा, बस तीर्थयात्रा ऋषियों के लिए बहुत बड़ा आश्रय है, मैं इसके विषय में तुम्हें बताऊंगा। तीर्थों के सेवन से जो फल होता है उसे एकाग्र होकर सुनो। यस्त हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थ फलमश्नुते। जिसके हाथ पैर और मन अपने काबू में हो तथा जो विद्या तप और कीर्ति से संपन्न हो, वही तीर्थ सेवन का फल पाता है। प्रतिग्रहाद पावृत्तः संतुष्टो येन केनचिन अहंकार अनवृत्तश्च स तीर्थ फलमश्नुते। जो प्रतिग्रह से दूर रहे तथा जो कुछ अपने पाप हो पास हो उसी से संतुष्ट रहे और जिसमें अहंकार का अभाव हो, वही तीर्थ का फल पाता है। अकल्को निरांभो निरारंभो लध्वा लघ्वाहारो जितेन्द्रिय विमुक्त सर्व पापेभ्य स तीर्थ फलम अश्नुते। जो दंभ आदि दोषों से दूर, कर्तृत्व के अहंकार से शून्य, अल्पाहारी और जितेन्द्रिय हो, वह सब पापों से विमुक्त हो तीर्थ के वास्तविक फल का भागी होता है। अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढ़व्रतः आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थ फलमश्नुते। राजन, जिसमें क्रोध न हो, जो सत्यवादी और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाला हो तथा जो सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखता हो, वही तीर्थ के फल का भागी होता है। ऋषभि क्रतव प्रोक्ता देवे स्वीह यथा क्रमम फलम चैव यथा तथ्यम प्रेत्य चेह च सर्वशः। ऋषियों ने देवताओं के उद्देश्य से यथा योग्य यज्ञ बताए हैं और उन यज्ञों का यथावत फल भी बताया है जो इहलोक और परलोक में भी सर्वथा प्राप्त होता है। नते सक्या दरिद्रेण यज्ञा प्राप्तुं महीपते बहूपकरणा यज्ञा नाना संभार विस्तराः। परंतु भूपाल, दरिद्र मनुष्य उन यज्ञों का अनुष्ठान नहीं कर सकते क्योंकि उनमें बहुत सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। नाना प्रकार के साधनों का संग्रह होने से उनमें विस्तार बहुत बढ़ जाता है। प्राप्यन्ते पार्थ वैरेते समृद्धैर्वान क्वचिन नार्थ नूनैर्नावगणैः एकात्मभिर्साधनैः। अतः राजा लोग अथवा कहीं कहीं कुछ समृद्धशाली मनुष्य ही यज्ञों का अनुष्ठान कर सकते हैं। जिनके पास धन की कमी और सहायकों का अभाव है, जो अकेले और साधन शून्य है, उनके द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। यो दरिद्रैरपि विधेः शक्यः प्राप्तुं नरेश्वरः तुल्यो यज्ञ फलैः पुण्यैः तं निबोधः युधाम्बरः। योद्धाओं में श्रेष्ठ नरेश्वर जो सत्कर्म दरिद्र लोग भी कर सके और जो अपने पुण्यों द्वारा यज्ञों के समान फलप्रद हो सके, उसे बताता हूँ, सुनो। ऋषीणाम परमं गुह्यम इदं भरत सत्तम तीर्थाभिगमनम पुण्यम यज्ञैरपि विशेष्यते। भरत श्रेष्ठ, यह ऋषियों का परम गोपनीय रहस्य है। तीर्थ यात्रा बड़ा पवित्र सत्कर्म है, वह यज्ञों से भी बढ़कर है। अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीर्थान्यन्नभिगम्य च अदत्वा कांचनम गाश्च दरिद्रो नाम जायते। मनुष्य इसीलिए दरिद्र होता है कि वह तीर्थों में 3 रात तक उपवास नहीं करता, तीर्थों की यात्रा नहीं करता और स्वर्ण दान और गोदान नहीं करता। अग्निष्टो माद फिर यज्ञैः इष्ट्वा विपुल दक्षिणैः न तत्फलम् अवाप्नोति तीर्थाभिगमने नयत। मनुष्य तीर्थ यात्रा से जिस फल को पाता है, उसे प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों द्वारा यजन करके भी नहीं पा सकता। नृडोके देव देवस्य तीर्थम त्रैडोक्य विस्तृतम पुष्करम नाम विख्यातम महाभाग समाभिषेत। मनुष्य लोक में देवाधिदेव ब्रह्मा जी का त्रिलोक विख्यात तीर्थ है, जो पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कोई बड़भागी मनुष्य ही प्रवेश कर पाता है। दश कोटि सहस्राणि तीर्थानां वै महामते सानिध्यं पुष्करे येषां त्रिसंध्यं कुरुनंदन। महामते कुरुनंदन, पुष्कर में 3 समय 10 सहस्र कोटि 10 अरब तीर्थों का निवास रहता है। आदित्या वसो रुद्रा साध्यास्य समरुद्गणा गंधर्वाप्सरसश्चैव नित्यं सन्निहिता विभो। विभो, वहाँ आदित्य वसु रुद्र साध्य मरुद्गण गंधर्व और अप्सराओं की भी नित्य सन्निधि रहती है। यत्र देवास्तपस्तप्त्वा दैत्या ब्रह्मर्षयस्तथा दिव्ययोगा महाराज पुण्येन महतान्विता। महाराज, वहाँ तप करके देवता दैत्य और ब्रह्मर्षि महान पुण्य से संपन्न हो दिव्य योग से युक्त होते हैं। मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि मनस्विनः पूयन्ते सर्वपापानि नाकपृष्ठे च पूजिते। जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ में जाने की इच्छा करता है, उसके स्वर्ग के प्रतिबंधक सारे पाप मिट जाते हैं और वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। तस्मिन् तीर्थे महाराज नित्यमेव पितामह उवास परम प्रीतो भगवान कमलासन। महाराज, उस तीर्थ में कमलासन भगवान ब्रह्मा जी नित्य ही बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। पुष्करेषु महाभाग देवा सर्षि गणा पुराम सिद्धिम समभि संप्राप्ता पुंडेर महतान्विता। महाभाग, पुष्कर में पहले देवता तथा ऋषि महान पुण्य से संपन्न हो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। तत्राभिषेकम् य कुर्या पितृदेवार्चने रतः अश्वमेधा दश गुणम फलम प्राहुर्वनीषिणः। जो वहाँ स्नान करता तथा देवताओं और पितरों की पूजा में संलग्न रहता है उस पुरुष को अश्वमेध से 10 गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा मनीषीगण कहते हैं। अप्येकं भोजयेत् विप्रं पुष्करारण्यम आश्रितः तेनासौ कर्मणा भीष्म प्रेतचेह च मोदते। भीष्म पुष्कर में जाकर कम से कम एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराए, उस पुण्य कर्म से मनुष्य इहलोक और परलोक में भी आनंद का भागी होता है। शाकै मूलै फलै वापि येन वर्तयते स्वयं तद्वै दद्यात् ब्राह्मणाय श्रद्धावानन सूयकः। मनुष्य साग फल तथा मूल जिसके द्वारा स्वयं प्राण यात्रा का निर्वाह करता है वही श्रद्धा भाव से दूसरों के दोष न देखते हुए ब्राह्मण को दान करे। तेनैव प्राप्नुयात् प्राज्ञो हयमेध फलम नरः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा वा राजसत्तम न वयो न प्रजायन्ते स्नाता स्तीर्थे महात्मनः। उसी से विद्वान पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। निपश्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र जो कोई भी महात्मा ब्रह्मा जी के तीर्थ में स्नान कर लेते हैं वे फिर किसी योनि में जन्म नहीं लेते हैं। कार्तिकं तु विशेषेण यो भिगच्छति पुष्करम् प्राप्नुयात् स नरो लोकान् ब्रह्मण सदने क्षयान्। विशेषतः कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ में स्नान के लिए जाता है वह मनुष्य ब्रह्मधाम में अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। सायं प्रातः स्मरेद्यस्तु पुष्कराणि कृतांजलि उपसृष्टं भवेत् तेन सर्वतीर्थेषु भारत। भारत, जो सायंकाल और प्रातःकाल हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है उसने मानो सब तीर्थों में स्नान एवं आचमन कर लिया। जन्म प्रभेति यत् पापं श्रिया वा पुरुषेण वा पुष्करे स्नात मात्रस्य सर्वमेव प्रणश्यति। स्त्री अथवा पुरुष ने जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक जितने भी पाप किए हैं पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यथा सुराणां सर्वेषां आदेशो मधुसूदनः तथैव पुष्करं राजतीर्थानां आदिरुच्यते। राजन, जैसे भगवान मधुसूदन विष्णु सब देवताओं के आदि हैं वैसे ही पुष्कर सब तीर्थों का आदि कहा जाता है। उष्ट्वा द्वादश वर्षाणि पुष्करे नियत शुचि क्रतुं सर्वान् वाप्नोति ब्रह्मलोकं स गच्छति। पुष्कर में पवित्रता पूर्वक संयम नियम के साथ 12 वर्षों तक निवास करके मानव संपूर्ण यज्ञों का फल पाता और ब्रह्मलोक को जाता है। यस्तु वर्ष शतम पूर्णम अग्निहोत्र मुपासते कार्तिकं वा वसेत् एकां पुष्करे सममेव तत्। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और जो कार्तिक की एक ही पूर्णिमा को पुष्कर में वास करता है दोनों का फल बराबर है। त्रीण श्रृंगाणि शुभ्राणि त्रीणि प्रस्रवणानि च पुष्करण्यादि सिद्धानि न विद्मस्तत्र कारणम्। तीन शुभ्र पर्वत शिखर, तीन सोते और तीन पुष्कर ये आदि सिद्ध तीर्थ हैं। ये कब किस कारण से तीर्थ माने गए इसका हमें पता नहीं है। दुष्करम पुष्करे गंतुम दुष्करम पुष्करे तपः दुष्करम पुष्करे दानम वस्तुम चैव सुदुष्करम। पुष्कर में जाना अत्यंत दुर्लभ है, पुष्कर में तप अत्यंत दुर्लभ है, पुष्कर में दान देने का सुयोग तो और भी दुर्लभ है और उसमें निवास का सौभाग्य तो अत्यंत ही दुष्कर है। उस्य द्वादशरात्रम तो नियतो नियताशन प्रदक्षिणमुपावृत्य जम्ब मार्गम समाविशेत। वहाँ इंद्रिय संयम और नियमित आहार करते हुए 12 रात रहकर तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात जम्बू मार्ग को जाए। जम्बू मार्गम समावेश्य देवर्षि पितृसेवितम् अश्वमेधम् अवाप्नोति सर्व काम समन्वितः। जम्बू मार्ग देवताओं ऋषियों तथा पितरों से सेवित तीर्थ है। उसमें जाकर मनुष्य समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न हो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। तत्रोस्य रजनी पंच भूतात्मा जायते नरः न दुर्गतिम वाप्नोति सिद्धिम प्राप्नोति चोत्तमाम्। वहाँ 5 रात निवास करने से मनुष्य का अंतःकरण पवित्र हो जाता है। उसे कभी दुर्गति नहीं प्राप्त होती, वह उत्तम सिद्धि पा लेता है। जम्बू मार्गात उपावृत्य गच्छे तंदुलिकाश्रमम् न दुर्गतिम वाप्नोति ब्रह्मलोकम् च गच्छति। जम्बू मार्ग से लौटकर मनुष्य तंदुलिकाश्रम को जाए, इससे वह दुर्गति में नहीं पड़ता और अंत में ब्रह्मलोक को चला जाता है। आगस्त्यम सर आसाद्य पितृदेवार्चने रतः त्रिरात्रोपोषितो राजन् नग्निष्टोम फलम लभे। राजन, जो अगस्त्य सरोवर जाकर देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर हो 3 रात उपवास करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। साकवृत्ति फले वापि कौमारं विन्दते परम कण्वाश्रमं ततो गच्छे श्रीजुष्टं लोकपूजितम्। जो शाकाहार या फलाहार करके वहाँ रहता है, वह परम उत्तम कुमार लोक अर्थात कार्तिकेय के लोक में जाता है। वहाँ से लोक पूजित कण्व के आश्रम में जाए, जो भगवती लक्ष्मी के द्वारा सेवित है। धर्मारण्यम तत्पुण्यम आद्यम च भरतर्षभ यत्र प्रविष्ट मात्रो वै सर्व पापै प्रमुच्यते। भरतश्रेष्ठ, वह धर्मारण्य कहलाता है, उसे परम पवित्र एवं आदि तीर्थ माना गया है। उसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। अर्चयित्वा पितृन देवाम नियतो नियतासन सर्वकाम श्रमिद्धस्य यज्ञस्य फलमस्नुते। जो वहाँ नियम पूर्वक मिताहारी होकर देवता और पितरों की पूजा करता है, वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न यज्ञ का फल पाता है। प्रदक्षिणम ततः कृत्वा यजाते पतनम व्रजेद हयमेधस्य यज्ञस्य फलम प्राप्नोति तत्र वही। तदनंतर उस तीर्थ की परिक्रमा करके वहाँ से यजाति पतन नामक तीर्थ में जाए। वहाँ जाने से यात्री को अवश्य ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। महाकालम ततो गच्छे नियतो नियतासन कोटितीर्थमुपस्पृश्य हयमेध फलम लभेद। वहाँ से महाकाल तीर्थ को जाए, वहाँ नियम पूर्वक रहकर नियमित भोजन करे। वहाँ कोटितीर्थ में आचमन एवं स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ततो गच्छेत धर्मज्ञ स्थानो तीर्थमुपापते नामना भद्रवटम नाभ त्रिषु लोकेषु विस्तृतम्। वहाँ से धर्मज्ञ पुरुष उमावल्लभ भगवान स्थाणु अर्थात शिव के उस तीर्थ में जाए, जो 3 लोकों में भद्रवट के नाम से प्रसिद्ध है। तत्राभिगम्य चेशानम गोसहस्त्र फलम लभे महादेव प्रसादाच गणपत्यम चिंदते समृद्धम असपत्नम च श्रिया युक्तम नरोत्तम। वहाँ भगवान शिव का निकट से दर्शन करके नरश्रेष्ठ यात्री 1000 गोदान का फल पाता है और महादेव जी के प्रसाद से वह गणों का अधिपत्य प्राप्त कर लेता है। जो आधिपत्य सारी समृद्धि और लक्ष्मी से संपन्न तथा शत्रुजनित बाधा से रहित होता है। नर्मदाम तो समासाद्य नदीं त्रैलोक्य विस्तृताम तर्पयित्वा पितृन देवान अग्निष्टोम फलम नवेन। वहां से त्रिभुवन विख्यात नर्मदा नदी के तट पर जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दक्षिणम सिंधुमासाद्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः अग्निष्टोमम अवाप्नोति विमानम चाधिरोहति। इंद्रियों को काबू में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दक्षिण समुद्र की यात्रा करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल और विमान पर बैठने का सौभाग्य पाता है। चर्मण्यवतिम समासाद्य नियतो नियतासन रंत देवाभ्यनुज्ञातम अग्निष्टोम फलम लभे। इंद्रिय संयम या शौच संतोष आदि के पालन पूर्वक नियमित आहार का सेवन करते हुए चर्मण्यवती चंबल नदी में स्नान आदि करने से राजा रंतदेव द्वारा अनुमोदित अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ततो गच्छे धर्मज्ञ हिमवस्तुतम अर्बुदम पृथिव्याम यत्र वै छिद्रम पूर्वमासे युधिष्ठिर। धर्मज्ञ युधिष्ठिर वहां से आगे हिमालय पुत्र अर्बुद आबू की यात्रा करे जहां पहले पृथ्वी में विवर था। यद्यपि यहां पुलस्त जी भीष्म जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं तथापि इस संवाद को नारद जी ने युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित किया है, अतः नारद जी युधिष्ठिर को संबोधित करें, इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है। तत्राश्रमो वशिष्ठस्य त्रिषु लोकेषु विस्तृतः तत्रोस्य रजनी में काम गो सहस्त्र फलम लभे। वहाँ महर्षि वशिष्ठ का त्रिलोक विख्यात आश्रम है जिसमें एक रात रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। पिंगतीर्थम उपस्पृश्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय कपिलानाम नरश्रेष्ठ सतसस्य फलम अश्नुते। नरश्रेष्ठ पिंग तीर्थ में स्नान एवं आचमन करके ब्रह्मचारी एवं जितेंद्रिय मनुष्य 100 कपिलाओं के दान का फल प्राप्त कर लेता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र प्रभासम तीर्थमुत्तमम तत्र सन्निहितो नित्यम स्वयं एव हुतासन देवतानां मुखम वीर जलनो नीलसारथी। राजेन्द्र तदनंतर उत्तम प्रभास तीर्थ में जाए। वीर उस तीर्थ में देवताओं के मुख्य स्वरूप भगवान अग्निदेव जिनके सारथी वायु हैं सदा निवास करते हैं। तस्मिन् तीर्थे नर स्नात्वा शुचि प्रयतमानसः अग्निष्टोमातिरात्राभ्याम फलम प्राप्नोति मानवः। उस तीर्थ में स्नान करके शुद्ध एवं संयत चित्त हो मानव अतिरात्र और अग्निष्टोम यज्ञों का फल पाता है। ततो गत्वा सरस्वत्या सागरस्य च संगमे गोसहस्त्र फलम तस्य स्वर्गलोकम च विन्दति। प्रभया दीप्यते नित्यम अग्निविद् भरतर्षभ। तदनंतर सरस्वती और समुद्र के संगम में जाकर स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल और स्वर्गलोक पाता है। भरतश्रेष्ठ वह पुण्यात्मा पुरुष अपने तेज से सदा अग्नि की भांति प्रकाशित होता है। तीर्थे स्थलिराजस्य स्नात्वा प्रयतमानसः तिरात्र मुषित स्नातं तर्पयेत् पितृदेवता। मनुष्य शुद्ध चित्त हो जलों के स्वामी वरुण के तीर्थ समुद्र में स्नान करके वहाँ 3 रात रहे और प्रतिदिन नहाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। प्रभासते यथा सोम सोश्वमेधम च विन्दति वरदानम ततो गच्छे तीर्थम भरत सप्तम। ऐसा करने वाला यात्री चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है, साथ ही उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भरतश्रेष्ठ वहाँ से वरदान तीर्थ में जाए। विष्णु दुर्वास सायत्र वरो दत्तो युधिष्ठिर वरदाने नर स्नात्वा गोसहस्त्र फलम लभे। युधिष्ठिर यह वह स्थान है जहाँ मुनिवर दुर्वासा ने श्री कृष्ण को वरदान दिया था। वरदान तीर्थ में स्नान करने से मानव सहस्त्र गोदान का फल पाता है। ततो द्वारवतीं गच्छे नियतो नियतासन पिंडारके तर स्नात्वा लभेद् बहुं सुवर्णकम्। वहाँ से तीर्थयात्री को द्वारका जाना चाहिए, वह नियम से रहे और नियमित भोजन करे। पिंडारक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अधिकाधिक सुवर्ण की प्राप्ति होती है। तस्मिन् तीर्थे महाभाग पद्मलक्षण लक्षिता अद्यापि मुद्रा दृश्यन्ते तदद्भुतम् अरिन्दमः। महाभाग, उस तीर्थ में आज भी कमल के चिन्हों से चिन्हित स्वर्ण मुद्राएं देखी जाती है। शत्रु दमन, यह एक अद्भुत बात है। त्रिशूलांकानि पद्मानि पद्मानि दृश्यन्ते कुरुनन्दन महादेवस्य सान्निध्यं तत्र वै पुरुषर्षभ। पुरुष रत्न कुरुनंदन, जहाँ त्रिशूल से अंकित कमल दृष्ट गोचर होते हैं, वही महादेव जी का निवास है। सागरस्य सिंधोश्च संगमं प्राप्य भारत तीर्थे सलिलराजस्य स्नात्वा प्रयतमानसः तर्पयित्वा पितृन् देवान् सिंधुश्च भरतर्षभ प्राप्नोति वारुणं लोकं दीप्यमानं स्वतेजसा। भारत, सागर और सिंधु नदी के संगम में जाकर वरुण तीर्थ में स्नान करके शुद्ध चित्त हो देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करे। भरत कुल तिलक, ऐसा करने से मनुष्य दिव्य दीप्ति से देदीप्यमान वरुण लोक को प्राप्त होता है। शंकुकर्णेश्वरं देवं अर्चयित्वा युधिष्ठिरः अश्वमेधाद् दशगुणं प्रवदन्ति वनीषिणः। युधिष्ठिर, वहाँ शंकुकर्णेश्वर शिव की पूजा करने से मनीषी पुरुष अश्वमेध से 10 गुने पुण्य फल की प्राप्ति बताते हैं। प्रदक्षिण मुपावृत्य गच्छेद भरतर्षभ तीर्थम कुर्वर श्रेष्ठ त्रिशुलोकेषु विश्रुतम दमीति नामना विख्यातम सर्वपाप प्रणाशनम तत्र ब्रह्मादयो देवा उपासन्ते महेश्वरम। भरत वंशावतंस कुरुश्रेष्ठ उनकी परिक्रमा करके त्रिभुवन विख्यात दमी नामक तीर्थ में जाए, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ ब्रह्मा आदि देवता भगवान महेश्वर की उपासना करते हैं। तत्र स्नात्वा च पित्वा च रुद्रम देवगणैर्वितम् जन्म प्रभृति यत् पापम तस्मात्स्य प्रणश्यति। वहाँ स्नान जलपान और देवताओं से घिरे हुए रुद्रदेव का दर्शन पूजन करने से स्नान करता पुरुष के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दमे चात्र नरश्रेष्ठ सर्वदेवैरभीष्टतः तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र है मेधम अवाप्नुयान्। नरश्रेष्ठ भगवान दमे का सभी देवता स्तवन करते हैं। पुरुष सिंह, वहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। गत्वा यत्र महाप्राज्ञ विष्णुना प्रभु विष्णुना पुरा शौचम कृतम राजन हत्वा दैते दानवान्। महाप्राज्ञ नरेश, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने पहले दैत्यों दानवों का वध करके इसी तीर्थ में जाकर लोक संग्रह के लिए शुद्धि की थी। ततो गच्छेद् धर्मज्ञ वसुधारां विष्टुतां गमनादेव तस्यां हि है मेध फलं लभेत। धर्मज्ञ वहां से वसुधारा तीर्थ में जाए, जो सबके द्वारा प्रशंसित है। वहां जाने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। स्नात्वा कुरुवर श्रेष्ठ प्रयातात्मा समाहितः तर्प देवान् पितृश्चैव पुण्यलोके विष्णुलोके बहीयते। कुरुश्रेष्ठ, वहाँ स्नान करके शुद्ध और समाहित चित्त होकर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। तीर्थे चात्र सर पुण्यम वसूनां भरतर्षभ तत्र स्नात्वा च पित्वा च वसूनां सम्मतो भवेत् सिन्धूत्तममिति ख्यातं सर्वपाप प्रणाशनं तत्र स्नात्वा नरश्रेष्ठ लभेत् बहुसुवर्णकम्। भरतश्रेष्ठ, उस तीर्थ में वसुओं का पवित्र सरोवर है, उसमें स्नान और जलपान करने से मनुष्य वसु देवताओं का प्रिय होता है। नरश्रेष्ठ, वही सिंधु तम नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान करने से प्रचुर स्वर्ण राशि की प्राप्ति होती है। भद्रतुंगम समासाद्य शुचिशील समन्वितः ब्रह्मलोकम अवाप्नोति गतिम च परमां व्रजेन। भद्रतुंग तीर्थ में जाकर पवित्र एवं सुशील पुरुष ब्रह्मलोक में जाता और वहां उत्तम गति पाता है। कुमारिकाणां शक्रस्य तीर्थ सिद्ध निषेवितम् तत्र स्नात्वा नरः क्षिप्रम् स्वर्गलोकमवाप्नुयात्। शक्र कुमारी का तीर्थ सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित है। वहाँ स्नान करके मनुष्य शीघ्र ही स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। रेणुकायाश तत्रैव तीर्थम सिद्ध निषेवितम् तत्र स्नात्वा भवेद् विप्रो निर्मलश्चंद्रमा यथा। वहीं सिद्ध सेवित रेणुका तीर्थ है जिसमें स्नान करके ब्राह्मण चंद्रमा के समान निर्मल होता है। अथ पंचनदम गत्वा नेतो नेताशन पंचयज्ञान वाप्नोति क्रमशो येनु कीर्तिताः। तदनंतर शौच संतोष आदि नियमों का पालन और नियमित भोजन करते हुए पंचनद तीर्थ में जाकर मनुष्य पंच महायज्ञों का फल पाता है जो कि शास्त्रों में क्रमशः बतलाए गए हैं। ततो गच्छेत राजेन्द्र भीमाया स्थानमुत्तमम् तत्र स्नात्वा योन्यां वै नरो भरत सत्तम देव्या पुत्रो भवेद् राजन् तप्तकुण्डल विग्रह गवां शतसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः। राजेन्द्र वहां से भीमा के उत्तम स्थान की यात्रा करे। भरतश्रेष्ठ वहां योनि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य देवी का पुत्र होता है। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण कुंडल के समान होती है। राजन उस तीर्थ के सेवन से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। श्री कुंडम तु समासाद्य त्रिषु लोकेषु विस्तृतम् पितामहं नमस्कृत्य गोसहस्त्र सफलम भवे। त्रिभुवन विख्यात श्रीकुंड में जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ततो गच्छे धर्मज्ञ विबलम तीर्थमुत्तमम् अद्यापि यत्र दृश्यन्ते मत्स्या सौवर्ण राजता। धर्मज्ञ वहां से परम उत्तम विमल तीर्थ की यात्रा करे जहां आज भी सोने और चांदी के रंग की मछलियां दिखाई देती है। तत्र स्नात्वा नरः क्षिप्रम् वासवम् लोकमाप्नुयात् सर्वपाप विशुद्धात्मा गच्छेत् परमां गतिम्। उसमें स्नान करने से मनुष्य शीघ्र ही इंद्रलोक को प्राप्त होता है और सब पापों से शुद्ध हो परम गति प्राप्त कर लेता है। वितस्ताम च समासाद्य संतर्प्य पितृदेवता नर फलम वाप्नोति वाजपेयस्य भारत। भारत वितस्ता तीर्थ झेलम में जाकर वहाँ देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। काश्मीरेष्वेव नागस्य भवनम तक्षकस्य च वितस्ताख्यमिति ख्यातम् सर्वपाप प्रमोचनम्। काश्मीर में ही नागराज तक्षक का वितस्ता नाम से प्रसिद्ध भवन है जो सब पापों का नाश करने वाला है। तत्र स्नात्वा नरो नूनम वाजपेयम अवाप्नुयात् सर्वपाप विशुद्धात्मा गच्छेत् च परमां गतिम्। वहाँ स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सब पापों से शुद्ध हो उत्तम गति का भागी होता है। ततो गच्छेत् बड़वाम त्रिषु लोकेषु विस्तृताम पश्चिमायाम तु संध्यायाम उपस्पृश्य यथा विधि चरुम सप्तार्चिते राजन यथा शक्ति निवेदयेत पितृणाम अक्षयम दानम प्रवदन्ते मनीषिणः। वहां से त्रिभुवन विख्यात बड़वा तीर्थ को जाए। वहां पश्चिम संध्या के समय विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके अग्निदेव को यथाशक्ति चरु निवेदन करे। वहां पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। ऋषय पितरो देवा गंधर्वाप्सरसाम गणा गुह्यका किन्नरा यक्षा सिद्धा विद्याधरा नरा राक्षसादितजा रुद्रा ब्रह्मा च मनुजाधिप नियतः परमां दीक्षाम आस्थायाब्द सहस्त्रिकीं विष्णु प्रसादनं कुर्वश्चरुं च संत्रपयस्तथा सप्तभिः सप्तभिश्चैव ऋग्भिः तुष्टाव केशवम्। राजन, वहां देवता ऋषि पितर गंधर्व अप्सरा गुह्यक किन्नर यक्ष सिद्ध विद्याधर मनुष्य राक्षस दैत्य रुद्र और ब्रह्मा इन सब ने नियम पूर्वक सहस्त्र वर्षों के लिए उत्तम दीक्षा ग्रहण करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए चरु अर्पण किया। ऋग्वेद के सात सात मंत्रों द्वारा सबने चरु की सात सात आहुतियाँ दी और भगवान केशव को प्रसन्न किया। ददावष्ट गुणैश्वर्यं तेषां तुष्टस्तु केशवः यथाभिलषितानन्यान् कामान् दत्त्वा महीपते तत्रैवान्तर्दधे देवो विद्युद्भ्रमेषु वै यथा नाम्ना सप्तचरं तेन ख्यातं लोकेषु भारत गवां शतसहस्रेण राजसूयशतेन च अश्वमेधसहस्रेण श्रेयान् सप्तार्चिते चरुः ततो निवृत्तो राजेन्द्र रुद्रं पदमथा विषेत अर्चयित्वा महादेवं अश्वमेध फलं लभेत। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अष्टगुण ऐश्वर्य अर्थात अणिमा आदि आठ सिद्धियां प्रदान की। महाराज, तत्पश्चात उनकी इच्छा के अनुसार अनन्य वर देकर भगवान केशव वहां से उसी प्रकार अंतर्ध्यान हो गए जैसे मेघों की घटा में बिजली तिरोहित हो जाती है। भारत, इसीलिए वह तीर्थ तीनों लोकों में सप्त चरु के नाम से विख्यात है। वहां अग्नि के लिए दिया हुआ चरु, 1,00,000 गोदान, 100 राजसू यज्ञ और सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक कल्याणकारी है। राजेंद्र, वहां से लौटकर रुद्रपद नामक तीर्थ में जाए। वहां महादेव जी की पूजा करके तीर्थयात्री पुरुष अश्वमेध का फल पाता है। मणिमन्तं समासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः एकरात्रोषितो राजन् अग्निष्टोम फलं लभेन। राजन, एकाग्र चित्र हो ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक मणिमान तीर्थ में जाए और वहां एक रात निवास करे, इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अथ गच्छेत राजेन्द्र देविकां लोक विश्रुतां प्रसूतिर्यत्र विप्राणाम श्रूयते भरतर्षभ। भरत वंश शिरोमणे राजेंद्र वहां से लोक विख्यात देविका तीर्थ की यात्रा करे, जहां ब्राह्मणों की उत्पत्ति सुनी जाती है। त्रिशूल पाणे स्थानम च त्रिशु लोकेषु विस्तृतम देविकायां नर स्नात्वा समभ्यर्च महेश्वरम यथा शक्ति चरुम तत्र निवेद्य भरतर्षभ सर्वकाम समृद्धस्य यज्ञस्य लभते फलम। वहां त्रिशूल पाणी भगवान शिव का स्थान है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। देविका में स्नान करके भगवान महेश्वर का पूजन और उन्हें यथाशक्ति चरु निवेदन करके संपूर्ण कामनाओं से समृद्ध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामाक्षम तत्र रुद्रस्य तीर्थम देवन सेवितम तत्र स्नात्वा नर क्षिप्रम सिद्धिम प्राप्नोति भारत। वहां भगवान शंकर का देव सेवित काम तीर्थ है। भारत, उसमें स्नान करके मनुष्य शीघ्र मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यजनम याजनम चैव तथैव ब्रह्म बालुकाम पुष्पाम्भश्च उपस्पृश्य न शोचेन्मरणम गतः। वहां यजन याजन तथा वेदों का स्वाध्याय करके अथवा वहां की बालू पुष्प एवं जल का स्पर्श करके मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष शोक से पार हो जाता है। अर्धयोजन विस्तारा पंचयोजन मायता एतावती वेदिका तो पुण्यादेवर्षि सेविका। वहां 5 योजन लंबी और आधा योजन चौड़ी पवित्र वेदिका है, जिसका देवता तथा ऋषि मुनि भी सेवन करते हैं। ततो गच्छेत धर्मज्ञ दीर्घसत्रम यथाक्रमम् तत्र ब्रह्मादयो देवा सिद्धाश्च परमर्षय। धर्मज्ञ वहां से क्रमशः दीर्घसत्र नामक तीर्थ में जाए, वहां ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और महर्षि रहते हैं। दीर्घसत्र उपासन्ते दीक्षिता नेतव्रता, वे नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए दीक्षा लेकर दीर्घ सत्र की उपासना करते हैं। गमना देवराज इंद्र दीर्घ सत्र मरिंदम राजसूयाश्वमेधाभ्याम फलम प्राप्नोति भारत। शत्रुओं का दमन करने वाले भरतवंशी राजेंद्र वहां की यात्रा करने मात्र से मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के समान फल पाता है। ततो विनशनम गच्छे नियतो नियताशन गच्छत्यंतरहिता यत्र मेरुपृष्ठे सरस्वती। तदनंतर शौच संतोष आदि नियमों का पालन और नियमित आहार ग्रहण करते हुए विनशन तीर्थ में जाए, जहाँ मेरुपृष्ठ पर रहने वाली सरस्वती अदृश्य भाव से बहती है। चमसेथ शिवोद्भेदे नागोद्भेदे च दृश्यते स्नात्वा तु चमसोद्भेदे अग्निष्टोम फलम लभेत। वहाँ चमसोद्भेद शिवोद्भेद और नागोद्भेद तीर्थ में सरस्वती का दर्शन होता है। चामसोद्भेद में स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिवोद्भेदे नर स्नात्वा गोसहस्त्र फलम लभेत नागोद्भेदे नर स्नात्वा नागलोक मवाप्नुयात। शिवोद्भेद में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। नागोद्भेद तीर्थ में स्नान करने से उसे नागलोक की प्राप्ति होती है। सशयानम च राजेन्द्र तीर्थमासाद्य दुर्लभम ससरूप प्रतिच्छन्नाः पुष्करा यत्र भारत। सरस्वत्या महाराज अनुसंवत्सरम चते दृश्यन्ते भरत श्रेष्ठ वृत्तां वै कार्तिकीं सदा। तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र दोदते सचिवत्सदा गोसहस्त्र फलम चैव प्राप्नुयात् भरतर्षभ। राजेंद्र शशयान नामक तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है, उसमें जाकर स्नान करें महाराज भारत। वहां सरस्वती नदी में प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को शश अर्थात खरगोश के रूप में छिपे हुए पुष्कर तीर्थ देखे जाते हैं। भरत श्रेष्ठ नरव्याघ्र वहां स्नान करके मनुष्य सदा चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। भरत कुल तिलक उसे सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है। कुमार कोटिमासाद्य निहित कुरुनंदन तत्राभिषेकम कुर्वेत पितृदेवार्चने रतः। कुरुनंदन वहां से कुमार कोटि तीर्थ में जाकर वहां नियम पूर्वक स्नान करे और देवता तथा पितरों के पूजन में तत्पर रहे। गवामयुतमाप्नोति कुलम चैव समुद्धरेत ततो गच्छेत् धर्मज्ञ रुद्रकोटिं समाहितः। पुरा यत्र महाराज मुनिकोटि समागता हर्षेण महताविष्टा रुद्रदर्शन कांक्षया। अहम पूर्वं दक्षामि मृतभद्वजम् एवं संप्रस्थिता राजन ऋषिय किल भारत। ऐसा करने से मनुष्य 10,000 गोदान का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। धर्मज्ञ वहां से एकाग्र चित्र हो रुद्रकोटि तीर्थ में जाए। महाराज रुद्रकोटि वह स्थान है जहां पूर्व काल में 1 करोड़ मुनि बड़े हर्ष में भरकर भगवान रुद्र के दर्शन की अभिलाषा से आए थे। भारत भगवान बृहस्पतिध्वज का दर्शन पहले मैं करूँगा ऐसा संकल्प करके वे महर्षि वहां के लिए प्रस्थित हुए थे। ततो योगेश्वरेणापि योगमास्थाय भूपते तेषां मन्यो प्राणा सार्थमृषीणां भावितात्मनां सृष्टा कोटितिरुद्राणां ऋषीणां अग्रतः स्थिता। मया पूर्वतरं दृष्टः इति ते मे निरे पृथक् तेषां तुष्टो महादेवो मुनिनां भावितात्मनां। भक्त्या परमया राजन वरम तेसाम प्रदेष्टवान। राजन, तब योगेश्वर भगवान शिव ने भी योग का आश्रय ले उन शुद्धात्मा महर्षियों के शोक की शांति के लिए करोड़ों शिवलिंगों की सृष्टि कर दी जो उन सभी ऋषियों के आगे उपस्थित थे। इससे उन सब ने अलग अलग भगवान का दर्शन किया। राजन, उन शुद्ध चेता मुनियों के उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो महादेव जी ने उन्हें वर दिया। अद्य प्रभृति युष्माकं धर्म वृद्धिर्भविष्यति तत्र स्नात्वा नरव्याघ्रः रुद्रकोट्यां नरः शुचिः अश्वमेधमवाप्नोति कुलं चैव समुद्धरेत। महर्षियों, आज से तुम्हारे धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। नरश्रेष्ठ, उस रुद्रकोटि में स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र संगमम लोकविश्रुतम सरस्वत्या महापुण्यम केशवम समुपासते यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधना। राजेन्द्र तदनंतर परम पुण्यमय लोकविख्यात सरस्वती संगम तीर्थ में जाए जहाँ ब्रह्मा आदि देवता और तपस्या के धनी महर्षि भगवान केशव की उपासना करते हैं। अभिगच्छन्ति राजेन्द्र चैत्र शुक्ल चतुर्दशीं तत्र स्नात्मा नरव्याघ्रः विन्देत बहुसुवर्णकम् सर्वपाप विशुद्धात्मा ब्रह्मलोकम् च गच्छति। राजेंद्र, वहाँ लोग चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को विशेष रूप से जाते हैं। पुरुष सिंह, वहाँ स्नान करने से प्रचुर सुवर्ण राशि की प्राप्ति होती है और सब पापों से शुद्ध चित्त होकर मनुष्य ब्रह्मलोक को जाता है। ऋषीणाम यत्र सत्राणि समाप्तानि नराधिप तत्रावसानम आसाद्य गोसहस्त्र फलम लभे। नरेश्वर, जहाँ ऋषियों के सत्र समाप्त हुए हैं वहाँ अवसान तीर्थ में जाकर मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि पुलस्त्य तीर्थयात्रायाम द्वैशीतितमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में पुलस्त्य कथित तीर्थयात्रा विषयक 82वां अध्याय पूरा हुआ।